NPO Radio 1. Het NOS-journaal. PvdA'er Frans Timmermans wil de lijsttrekker worden van de gezamenlijke lijst van PvdA in GroenLinks bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij is nu nog vicevoorzitter van de Europese Commissie. Er zijn nog geen andere kandidaten om de lijst van PvdA GroenLinks aan te voeren. In Amsterdam is een auto doorgereden na een aanrijding met een fietser. Die raakte vannacht zwaar gewond, is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders hadden de inzittenden van de auto ingebroken in een tabakzaak en reden ze de fietser aan toen ze wilden vluchten. Er is een verdachte van 19 opgepakt. Bij een Russische luchtaanval op de Zuid-Oekraïnse stad Mykolaiv zijn zeker 18 mensen gewond geraakt. Dat zegt de gouverneur van de regio. Bij de aanval werd een flatgebouw van 3 verdiepingen geraakt. En een stunt van gastland Nieuw-Zeeland op het WK voetbal voor vrouwen. Het team won in Auckland verrassend van Noorwegen. Het werd 1-0. Het is voor het eerst dat de Nieuw-Zeelandse vrouwen een wedstrijd winnen op een WK. ANWB Verkeersinformatie. Het is druk bij Arnhem op de A12 vanuit Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Duiven 10 minuten vertraging. Verderop bij Knopend Ouddijk ook 10 minuten oponthoud. Het zijn vooral bezoekers richting Zwarte Cross. Dat merk je ook op de N313 Bocholt richting Lichtenvoorde. Tussen Aalt en Lichtenvoorde 4 kilometer met een half uur tijdverlies. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Hij daalt neer vanuit Brussel richting Nederland. En hij wil dan wel even hier premier gaan worden. Frans Timmermans gaat het doen. Hij wil lijsttrekker worden van die gezamenlijke lijst van Partij van de Arbeid en GroenLinks bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen in november. Uiteraard, als daar meer nieuws over is, hoort u dat ook in deze uitzending. Wij praten namelijk ook over huiver en vrees deze ochtend bij menig politieke partij. INO Research kwam met de laatste zetelpeiling. En wat blijkt? Als oud-CDA'er Pieter Omtzigt meedoet aan die verkiezingen met een eigen lijst, dan komt er een politieke aardverschuiving. Hij zou 46 zetels halen bij die verkiezingen. Van het CDA blijft dan bijna niets meer over. Die houden 4 zetels in die peiling. En ik kijk even, Partij van de Arbeid en GroenLinks, wellicht dus onder leiding van Frans Timmermans, zou in die peiling 28 zetels halen. Nee, 21 als Omtzigt meedoet. Ik praat deze ochtend met Hans Borslap. Hij wordt gezien als CDA-partijideoloog, is voormalig topambtenaar, was jarenlang lid van de Raad van State, deed onderzoek naar de Belastingdienst, leidde een commissie over de toekomst van de arbeidsmarkt, deed daar advies over. Dat advies kwam bij Karien van Gennep, CDA'er terecht, minister. Die was ermee aan de slag gegaan. Maar ja, wat blijft daar nu van over, nu het kabinet is gevallen? Meneer Borslap, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wilde eigenlijk aan u vragen, zou Karien van Gennep een goede premier zijn? Ik denk dat CDA meerdere kandidaten heeft en zij behoort zeker tot de mogelijkheden. Zou Frans Timmermans een goede premier zijn? Ik denk het wel. Ja? Gelet op zijn staat van dienst, gelet op... ik vind het wel trouwens een moedig besluit van hem. Want, hoe moet ik het zeggen? Hij gaat terug naar de nationale politiek. Dat is een ongewis bestaan. Zeker ook voor iemand die vicevoorzitter van de Europese Commissie is geweest. Ja. En bij verkiezingen, u heeft net een aantal zetels in beeld gebracht, moet je er ook mee rekenen dat als je, ondanks het feit dat je uiterst je best doet, je toch gewoon in de Kamer kan komen zitten. En zijn huidige positie vergeleken met fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer, dat is toch een grote spanning daartussen. Dus ik vind het ook een moedig besluit van hem. Ja, op zijn 62e. Op zijn 62e, zeker. Even voor het laatste trucje voor pensioen. Is dat hard op? Is dat gemeen om te zeggen? Dat, ik ga ook gewoon door. Dus dat is geen punt. Je moet niet stoppen met werken, vind ik. Leeftijd is maar een getal. Dat vind ik ook. Maar u zei bij Karien van Gennep niet meteen ja, dat zou een goede premier zijn. Maar u zei bij Frans Timmermans wel meteen. Nee, het gaat erom dat het CDA is zich nu aan het afvragen wie het beste kan doen. En er zijn er een aantal kandidaten. Dat behoort zij zeker ook toe, maar ook anderen. Wie is uw favoriet? Nee, die heb ik niet. Nee, dat proces ga ik ook niet beïnvloeden. Dat heeft geen enkele zin. Hugo de Jonge? Ja, nogmaals, u kunt mij niet verleiden tot een focuskandidaat. Er zijn er echt meerdere. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. We praten straks wel verder over die Haagse politiek en over de Partij van de Arbeid en GroenLinks. En Frans Timmermans, we proberen ook nog op mensen uit de Partij van de Arbeid aan de telefoon te krijgen. Toch wil ik eerst even, want ik begrijp dat u als een van de weinigen zegt, zeker binnen uw partij, maar ook überhaupt, dat de verkiezingen die hier aankomen, dat de val van het kabinet eigenlijk goed nieuws is. Nou, het is niet zo'n ramp als velen doen veronderstellen. Kijk, het zou slecht nieuws geweest zijn als we een kabinet hadden gehad wat met ongelooflijk veel energie en daadkracht en doorzettingsmacht een reeks dossiers met groot achterstallig onderhoud krachtig had kunnen aanpakken. Maar dat is niet het geval. Dus we moeten ook weer net niet doen alsof met dit, het struikelen van dit kabinet een enorm daadkrachtig kabinet ter ziel is gegaan. Dat is gewoon niet waar. En dat ligt niet aan de bewindspersonen. Het zijn allemaal prima toegewijde, aan de publieke zaak toegewijde mensen. Dus daar ligt het niet aan. Maar de constellatie begon al heel moeilijk met de start. Persoonlijke verhoudingen waren toch behoorlijk ingewikkeld. Ja, ons systeem voorziet er gelukkig toe in een proces van, als dat een impasse is, om een proces in te gaan van vernieuwing. En in dat proces zitten we nu. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo slecht. Wat was het laatste kabinet dat volgens u wel daadkrachtig was? Dat was... Nou, dat moet wel heel ver terug. Ja, ik moet heel ver... nou ja, ik ben bij Lubbers begonnen. Maar dan ga ik heel ver. Ik ben bij Lubbers begonnen. Was ik nog niet geboren? Op Algemene Zaken in 83. Ja. Lubbers 1 staat voor mij nog steeds. Dus dat is 82, 86. We gingen failliet in 82. Werkloosheid nam enorm toe. Lubbers 1 was voor mij nog steeds standaard van daadkrachtigheid met Jan de Koning op sociale zaken, Onno Ruding op financiën en Ruud in het midden, hè, als premier. Ja, dat slaat nog steeds voor mij alle. Want zijn latere kabinetten waren ook minder trouwens, hoor. Dat geldt natuurlijk ook in zekere zin van Rutte. Naarmate je langer ergens zit, neemt de daadkracht en de zeggingskracht en overtuigingskracht ook dikwijls af. Dus je doet er verstandig aan om zelf tijdig het politieke toneel te verlaten. Dat is een goed besluit geweest van Rutte. Ah, jawel. Ja, maar de eerdere kabinetten Rutte waren wel daadkrachtig wat u betreft? Of was het allemaal een pot nat? Ja, wat? Ik zit even na te denken. Als u terug moet naar de jaren 80 voordat we bij u weer een daadkrachtig kabinet opdoen, dan is dat wel heel somber. Nee, dat is een beetje daartussen is er natuurlijk ook het nodige gebeurd. Kok 1, 94, 98 was natuurlijk goed. Kabinetten Balkenende hebben kort geduurd in het algemeen. Was ook ingewikkeld met CDA, PvdA. Het is... Krijgen jullie allemaal onvoldoende op dit onderwerp? Ik moet wel ver terug naar die periode. Misschien ben ik ook wel beïnvloed geweest door het feit dat je toen met je neus erbovenop zat vanuit Algemene Zaken. Dat was toen topambtenaar die tijd, hè? Ja. Ik was een van zijn adviseurs op Algemene Zaken. Ja. Maar goed, even, want u zegt dan, de verkiezingen zijn dan in die zin een goed teken, want dan komt er een nieuw kabinet. Dat zou dan wel daadkrachtig kunnen zijn. Waarom denkt u dat dat dan wel kan? Er is een enorme vernieuwing gaande. Personen trekken zich terug die bekend waren. Dus in de personele sfeer zal er vernieuwing plaatsvinden. Ik vind het ook heel opmerkelijk dat groen en rood naar elkaar toe gaan. Dat is mooie politieke vernieuwing, vind ik. Want dat is een samenbundeling tegenover de versplintering die we hebben. Dat zijn al twee hele belangrijke dingen. Je krijgt dus ook nieuwe fractieleiders. En we hebben inmiddels goed zicht op de grote thema's waar het de komende jaren om moet gaan. Mijn pleidooi aan de politieke partijen zal zijn: vraag op 22 november aan de kiezer mandaat voor die grote thema's. Want daar heeft het ook een beetje aan ontbroken bij het laatste kabinet van Rutte. Als u nog eens voor de geest haalt de inzet bij de verkiezingen en wat het kabinet op een gegeven moment moest doen. Oekraïne had niemand natuurlijk meer rekening kunnen houden. Het feit dat men ging uit van het feit dat de rente laag bleef. Nou, dat weten we inmiddels ook hoe dat is. Dus ga 22 november mandaat ophalen bij de kiezer. Mijn pleidooi zou ook zijn: wees niet te ambitieus. Want politieke partijen leiden aan het euvel dat ze veel te veel beloven in verkiezingsprogramma's wat kiezers niet meer geloven. Wees ook niet te gedetailleerd, zou ik zeggen. Uh-huh. Gedetailleerde verkiezingsprogramma's zijn, met dat ze van de drukker komen, al verouderd. Geef aan hoe jij tegen de toekomst aankijkt, wat jouw richtsnoeren zijn om naar bevind van zaken te handelen in ongewisse omstandigheden. En leg na 4 jaar verantwoording af hoe je met dat vertrouwen, want de relatie kiezen gekozen is een vertrouwensrelatie, hoe je met dat vertrouwen bent omgegaan. Maar dus, is het punt niet dat het vertrouwen iedere keer weer te paard vertrekt op het moment dat er door die versplintering te veel partijen aan tafel zitten bij die formatie met te weinig overwicht, omdat ze allemaal ongeveer een beetje even groot zijn en een wat kleiner nog aanschuiven, waardoor op die grote thema's er altijd een zoutloos compromis gevonden moet worden. Dat is het, die versplintering is gewoon een probleem. Daarom juich ik. Ik behoor niet tot die groepering, zoals u weet. Maar PvdA en GroenLinks samen, dat die zich presenteren, dat lijkt mij prima. Ja. Dat lijkt me echt prima. Want dat werkt tegen die versplintering. Wat zegt u? Dat werkt tegen die versplintering. Dat werkt absoluut tegen die versplintering. Ik ga u heel even kort onderbreken, want ja, het grote nieuws van deze ochtend is natuurlijk wel dat Frans Timmermans neerdaalt vanuit Brussel richting Nederland komt om hier toch even premier te worden. Als dat denkt hij, dat hoopt hij. Als aanvoerder van die lijst van de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen. Ruud Kolen hangt aan de telefoon, oud-partijvoorzitter en oud-senator voor de Partij van de Arbeid. Meneer Kolen, goedemorgen. Goedemorgen. Uw eerste reactie, bent u blij met de komst van Timmermans? Nou, ik vind het heel goed dat hij zich beschikbaar stelt. Het is natuurlijk een zeer zware kandidaat met nationale en internationale ervaring. Heeft een profiel dat zowel voor de achterban van de PvdA als van GroenLinks natuurlijk zeer goed is. Dus ik ben blij dat hij zich beschikbaar stelt. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk de partij beslissen of hij inderdaad ook de lijsttrekker wordt. En als dat u ligt, zegt u ja? Nou, ik hoop dat er in ieder geval de partij het mogelijk zou maken dat er een open kandidaatstelling komt. Dat er eventuele andere kandidaten zich kunnen melden. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat nu hij zich gemeld heeft, dat de anderen wat misschien zich terughoudend opstellen met zich melden. Want ja, dit is natuurlijk wel een kanje van een kandidaat. Ja, wij analyseerden hier net even in de studio dat het toch opmerkelijk is dat hij deze topbaan in Brussel opzegt. Om mogelijk gewoon in de Kamer plaats te nemen. Want het is natuurlijk niet gezegd dat hij daadwerkelijk het torentje zal bereiken. Vindt u dat als hij op deze lijst gaat staan, dat hij dan ook het mandaat de 4 jaar vol moet maken als Kamerlid, als fractievoorzitter in de Kamer? Ja, dat vind ik wel. Als je als lijstaanvoerder de Kamer inkomt en die zou dan niet geroepen worden tot het ministerambt of zelfs misschien het premierschap. Dat kan maar zo. Ik hoop dat de combinatie GroenLinks-PvdA het goed doet. Mm-hmm. Maar zelfs als hij de grootste wordt, is het nog niet gezegd dat hij de premier levert. Want het kan heel goed zijn dat er een andere combinatie een meerderheid haalt. Ja. Dus het is een risico. En als hij dan niet tot het kabinet toetreedt, ja, dan vind ik wel dat je je mandaat moet waarmaken en 4 jaar in de Kamer. Dat moet de partij ook eisen van hem, dat hij blijft? Ja, je stelt je beschikbaar voor het Kamerlidmaatschap en als je geroepen wordt op ministerschap, dan krijg je ontheffing daarvan. Maar als je niet geroepen wordt op ministerschap, dan dien je gewoon die 4 jaar uit, zou ik zeggen. Betekent het nu dat als dan een prominent iemand van de Partij van de Arbeid de lijst aanvoert, dan de nummer 2 automatisch iemand van GroenLinks wordt? Hoe ziet u dat voor zich? Betekent dit dat GroenLinks, wat krijgen zij nu? Of hoe werkt dat niet zo? Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat dit is een kandidaat, ik zei het al, die zowel voor GroenLinks-achterban als voor PvdA-achterban sterke kaarten heeft. Hij is toch Mr. Green Deal. En dat is natuurlijk voor de GroenLinks-achterban ook heel goed. Is een overtuigd sociaaldemocraat, kan de sociaaldemocratische verhaal vertellen, is goed voor de PvdA. En dat hoeft niet gecompenseerd te worden met een iemand van de GroenLinks uit als nummer 2. Het kan, dat zou goed kunnen. Niet vergeten moet worden dat de fractievoorzitter in de Eerste Kamer al iemand van GroenLinks is. Hè? Paul Rozemuller. En als Frans Timmermans dan de lijsttrekker zou worden in de Tweede Kamer, heb je daar ook al een soort evenwicht. Ah. Dus ik zou dat niet het allerbelangrijkste vinden. Gewoon dat was al afgesproken wellicht. Nou, ik weet niet dat toen Paul Rozemuller voorzitter van de fractie werd, dat toen al bekend was dat Frans Timmermans beschikbaar zou zijn. Nee. Goed, de campagne in en u ziet het wel positief in. U denkt dat de partij hiermee goed gaat scoren, de lijst. Nou, ik hoop dat. Het is natuurlijk een combinatie. Ik hoop dat ze meer bij elkaar winnen dan ze nu al hebben aan zetels opgeteld. Dan is het echt een succes. Als dat gelijk zou blijven, ja, dan ben je er wat dat betreft niet zo heel veel mee opgeschoten. Maar je bent wel een grote partij. Uh-huh. En je denkt dan ook mee met na de verkiezingen in de formatie bij een belangrijke factor. Dat is absoluut zo. Ik dank u wel, Ruud Kolen, oud-partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, ook oud-senator. Dank voor de reactie op de kandidatuur van Frans Timmermans, die dus de lijst wil gaan aanvoeren van Partij van de Arbeid en GroenLinks in de Tweede Kamer. Ik ga terug naar Hans Borslap hier in de studio. U heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt. Ja. Even een heel ander onderwerp, maar Partij van de Arbeid, ik dacht arbeid. Zo is dat. Ja, ik dacht, dat is een snel bruggetje gemaakt. Ja. U heeft een advies geschreven een aantal jaar geleden. Ja. Dat is in ieder geval even terug. De commissie Borslap, daar was u voorzitter van. Ja. Daar stond van alles in wat er allemaal moest gebeuren om die arbeidsmarkt te redden. Is dat het juiste woord? Nou, er was groot achterstallig onderhoud. Er was een nieuwe sociale kwestie ontstaan met heel veel mensen in niet toegeruste, goed toegeruste en niet beschermde flexbaantjes. Dubbel zoveel als alles in Europa. Ja, we hadden wel wat te doen. We schrijven april van dit jaar. Dan komt er een brief van Karien van Gennep, de minister van Sociale Zaken. Ja. En daar neemt ze heel veel van uw adviezen over. Ja. Maar nu is het kabinet gevallen. Ja. En inmiddels zijn we jaren na uw advies. Is het niet allemaal een beetje laat? Want het probleem op de arbeidsmarkt stapelen zich wel op. Zeker. Nou ja, ik zeg altijd zo, het was decennia scheef gegroeid. Sinds 20 jaar zijn we op een bepaalde richting met de arbeidsmarkt opgegaan. En mag je dan ook enig tijd nemen om het te herstellen? Bovendien, wij kwamen in januari 2020 uit. toen brak een maand daarna corona uit. Ik begrijp heel goed dat het kabinet en ook de minister van Sociale Zaken toen andere dingen even aan het hoofd had. Ja, Wouter Koolmees toen niet heeft. Ja. Ondertussen heeft het departement wel verder gewerkt aan onze voorstellen, want die moeten uitgewerkt worden. Ja. Er ligt een CER-advies van juni 21. En Karin van Gennep heeft heel veel in brieven vastgelegd. Heeft ook met sociale partners verder overlegd. Waar ze een breed draagvlak heeft gerealiseerd. En ook een politiek breed draagvlak. Dus eigenlijk zou ik zeggen, ook naar de Kamer toe, waarom zou je dit controversieel verklaren? Want er is zoveel commitment over de hoofdlijnen die zij nou in die brief heeft gezet, op basis van onze commissie en het CER-advies. Ja. Ik zou gewoon doorgaan. Het wordt misschien wat technisch. Kunt u een paar specifieke dingen uitlichten die zij in die brief zetten, van u zegt, die zijn zo belangrijk voor de arbeidsmarkt, die moeten nu doorgaan? Het aanpakken van de onbeschermde en ongereguleerde flexbaantjes, waar mensen rustig thuis moeten blijven zitten met nulurencontracten en maar wachten. En op het moment dat gebeld wordt, kan je eindelijk eens aan de slag. Die mensen komen niet aan scholing toe. Dat gaat op de schop, vrij flink. Het vaste contract moet wendbaarder worden. Dan moet een werkgever meer ruimte hebben om, als hij met risico's zit die buiten het normale bedrijfsrisico's zitten. Minder vast. Minder vast, precies. Ja, ja. Dat is een pijnlijk. Een bepaalde een crisisregeling, personeelsopvang, die ook eigenlijk al in de stijger staat, waar de partners ook mee eens zijn. Dus het ZZP-dossier is lastig. Dat duurt, vind ik, toch iets te lang. En als dat te lang duurt en je regelt wel de flex, dan zal je zien dat er een waterbed-effect ontstaat van flex naar het ZZP. Ja, want als je al die flexbaantjes aanpakt, dan gaan al die mensen zeggen, dan ben ik niet meer in een flexloondienst, maar precies, dan ga ik in de Kamer van Koophandel en dan word ik ZZP. Precies. Ja, en dat wilt u niet hebben. En dat is een oneigenlijke vlucht, als het ware. Als men zelfstandig ondernemer wil zijn en een fatsoenlijk tarief kan bedingen in de markt, is dat prima. Het punt is, dit zijn allemaal dingen inderdaad om die arbeidsmarkt enigszins te bekoelen. Maar het probleem is natuurlijk dat die krapte, er zijn gewoon te weinig mensen. Ik zei van de week, je kan in Nederland niemand terras gaan zitten bij een café, of er hangt een bord, wij zoeken mensen. Ja. Je kan geen zorginstelling binnenlopen, of er hangt een bord, wij zoeken mensen. Ja. Ik kan over, zelfs hier op het Mediapark zoeken ze mensen, waar vroeger iedereen wilde werken, dat is ook niet meer. Nee. Maar dat probleem schuift het kabinet dan door deze val ook voor zich uit, toch? Die dat aanpak is zo. Daarvan. Dat is zo. Aan de andere kant, ik denk ook niet dat we het probleem van de krapte, wat een structureel probleem is, gelet op de demografie van ons land. Dat probleem kunnen we niet met de oude manieren en beleidsmaatregelen oplossen. We moeten dus naar nieuwe aanpakken. Wat zijn die nieuwe aanpakken? Meer technologische ontwikkeling. Ja. We moeten het hebben van productiviteitsstijging in dit land. Ik denk ook dat we veel serieuzer mensen die nu langs de kant van de arbeidsmarkt staan met een uitkering thuis ongelukkig op de bank zitten. Zijn dat er nog veel? Het zijn er meer dan 1 miljoen. Meer dan 1 miljoen. Werkloos, gedeeltelijk arbeidsgeschikt. Mensen die langer willen werken. We ontmoedigen ze allemaal om aan de slag te gaan. Daar moeten we werk van maken. Ik onderbreek u nog 1 keer. We gaan hier zo verder, want dit is een heel interessant onderwerp. Maar ja, het interessante nieuws van deze ochtend is ook de komst van Frans Timmermans. Die wil lijsttrekker worden van de gecombineerde lijst Partij van de Arbeid en GroenLinks. We hebben Meili Vos aan de telefoon. Vice-fractievoorzitter van die gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer. Mevrouw Vos, goedemorgen. Goedemorgen. U bent in uw nopjes, gok ik zomaar. Ja, ik ben wel blij. Ik ben wel blij dat Frans dit wil doen. Ja, ja, waarom? Omdat hij het kan. Omdat hij ook wel heeft laten zien dat hij kan verbinden. Hij heeft internationale ervaring, ervaring te kunnen in nationale politiek. En wel veel verstand van de problemen die we moeten gaan zien op te lossen de komende jaren. Ja. Toch, het is wel iemand, hij zegt dan zijn baan op in Brussel. Hij komt hier alleen. Dat wordt ook, ik zie dat meteen op social media, een beetje geïnterpreteerd als, oh, hij komt even het land redden. Moeten we het zo zien? Of ziet de partij dat ook zo? Of hoe, wat straalt dit uit? Wat is de boodschap hierachter? Mevrouw Vos, bent u er nog? Oh, de telefoonlijn is verbroken. Nou ja, goed. Of was mijn vraag zo kritisch dat de hoorn erop gegooid werd. We proberen nog even contact te zoeken met Meili Vos. Daar komen we ongetwijfeld later op terug. Dan ga ik verder praten met Hans Borslap over de arbeidsmarkt. Oh, mevrouw Vos, u bent er weer. Sorry, meneer Borslap. U was ook belangrijke dingen aan het vertellen. Ja, nee, helemaal goed. Daar komen we daar zo op terug. Ik vroeg eigenlijk, wat is nou precies de boodschap? Hoe moet Nederland het interpreteren? Dat hij zijn baan opzegt in Brussel en naar Nederland komt. Dat hij inderdaad bereid is om veel te doen voor in het belang van Nederland, maar ik denk ook in Europa. Ja. Ik denk dat we dat wel gelukkig mogen interpreteren. Komt hij alleen voor het torentje? Dat weet ik niet. Volgens mij, als je dit wil doen, Dan ben je bereid om alles te doen. En dan ben je ook bereid om voor het land je beste beentje voor te zetten. En dat doet hij. Dus dat betekent wat u betreft dat mocht de Partij van de Arbeid en GroenLinks die gezamenlijke lijst niet de grootste worden, dat hij dan gewoon als oud vicevoorzitter van de Europese Commissie gewoon Tweede Kamerlid moet worden? Daar ga ik vanuit. 4 jaar lang? En ik hoop ook gewoon dat hij ook waar hij ook zit, dat hij het verschil weet te maken wat hij ook de afgelopen jaren heeft gedaan. Ja. Natuurlijk in Europa. Ja. Ja. Nou, de campagne is begonnen. Heeft u er zin in? Ik heb ontzettend veel zin in. Ik denk ook gewoon dat het nodig is. Ja. Heel goed. Nou ja, het punt is een beetje een trend. Iedereen die we spreken bij uw partij, bij de beide partijen, zijn in hun nopjes. Wist u dit al eventjes? Wat dit al aan te komen? Was het achter de schermen allemaal al beklonken? Nee hoor, nee. Volgens mij is het eigenlijk van heel recent. Want je moet daar natuurlijk flink over nadenken. Ook gezien het feit dat hij nu nog in Europa een flinke klus te doen heeft. En zo'n besluit nemen niet lichtvaardig. We wisten natuurlijk ook niet dat het kabinet zou vallen. Dus het is allemaal. En ik ben ook wel. Onze partijbureaus, allebei, die hebben ook wel ontzettend veel gedaan de afgelopen 2 weken om dit allemaal mogelijk te maken. Dus dit is allemaal heel recent en vers. Maar ik ben wel. Ik ben echt wel heel tevreden. Ja, ja. Nee, want inderdaad, u wist natuurlijk ook een tijdje geleden nog niet dat het kabinet zou vallen. Maar de cynicus denkt misschien. Wacht even. U wilde wellicht ook die fractie leiden in de Eerste Kamer. Dat ging uiteindelijk naar GroenLinks. Men zou kunnen denken dat er misschien afgesproken is. De Eerste Kamer, daar komt een GroenLinks aan het roer. En in de Tweede Kamer komt dan iemand van de Partij van de Arbeid aan het roer bij een gezamenlijke lijst. Ja, is dat een afspraak geweest of niet? Nee, met cynici kan je dit loopt ook niet besturen. En het is precies zoals Paul en ik het hebben gezegd. Dit was eigenlijk de beste verdeling. Paul vindt het heel erg leuk en ik vind het ontzettend leuk. En ik, datgene wat ik in de Eerste Kamer doe, dat heeft ook overigens alles te maken met wat de heer Boslab nu aan het vertellen was. Ja. Arbeidsmarkt, dat wilde ik heel graag blijven doen. Daar ga ik zo naartoe. Dit was dus geen afspraak, dat is in ieder geval duidelijk. Ik dank u, Meili Vos, de vicefractievoorzitter van de Partij van de Arbeid en GroenLinks in de Eerste Kamer. Ik ga even door naar Bram van Ooyek, oud-partijleider van GroenLinks. Meneer van Ooyek, goedemorgen. Goedemorgen. U geeft uw partij weg aan iemand van de Partij van de Arbeid. Dat is nieuws voor mij. Ik heb begrepen dat wij samen een lijst gaan maken. Mm-hmm. En daar hoort natuurlijk een gezamenlijke lijsttrekkerskandidaat bij. Bent u blij met zijn komst? Ik denk dat het in ieder geval heel goed is dat iemand van het statuur van Frans Timmermans, want dat is denk ik onomstreden, zich heeft gemeld als kandidaat. Er kunnen zich overigens natuurlijk ook nog andere kandidaten gaan melden. Er komt natuurlijk, ik weet niet precies, want dat ligt bij het partijbestuur, maar er komt natuurlijk gewoon een normale openbare kandidaatstellingsprocedure, ja, neem ik aan. Maar ik denk dat het onmiskenbaar is dat Frans Timmermans een kandidaat met een groot politiek statuur. Kunt u de telefoon? Ik klinkt wat ver weg. Heeft u de telefoon aan uw oor? Ja, dat zou als u aan uw oor kan doen. Iets beter? Nou iets beter. Dan ga ik, de boodschap is hier wel duidelijk van dat Frans Timmermans natuurlijk. Ja, hij werd wel eens door critici de klimaatpaus genoemd in Brussel. Deze lijst gaat vol op klimaat. Is klimaat nummer 1 onderwerp wat u betreft voor deze lijst? Een klimaatbeleid, maar wel op een rechtvaardige manier, zodat de lasten van het klimaatbeleid eerlijk worden gedeeld. En dat mensen, zoals dat dan vaak heet, met de zwaarste lasten op de zwaarste schouders rusten. Hè? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus rechtvaardig sociaal beleid en klimaatbeleid gaan samen. Uh-huh. Kunnen niet zonder elkaar. En daarom ben ik ook altijd een groot voorstander van samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks geweest. En dan nu dus aan het roer daarvan Frans Timmermans. En het is duidelijk ook bij u, dank u Bram van Ooyek, dat er brede steun leeft binnen zowel de Partij van de Arbeid en GroenLinks voor zijn komst en zijn kandidatuur. Maar inderdaad, er kunnen nog andere kandidaten zich melden. Ik dank u Bram van Ooyek. Ik ga terug naar Hans Borslap. Meneer Borslap, sorry dat wij u heel ontbreken. Nee, dit gaat voor, dat is geen enkel probleem. Toch nog heel even naar die arbeidsmarkt. Ja. Want we hadden het over die enorme tekorten overal. Ja. Dat is een probleem wat niet zo om op te lossen is. Nee. U zegt, ga dan naar innovatie, vervang mensen door robots en zorg dat de mensen die nu nog aan de zijlijn staan, die thuis zitten met bijvoorbeeld een uitkering, dat die aan de slag gaan. Is dat iets wat een kabinet snel kan doen? Want dat lijkt zo makkelijk, maar dit is al jaren een probleem en het wordt erger. heb ik het idee. Die vernieuwing van bedrijfsprocessen met technologie en dat soort zaken, daar doet het kabinet weinig aan. Dat zie je al gebeuren in de praktijk. Uh-huh. Je ziet dat in de logistiek, je ziet dat in de landbouw. Als de mensen er niet meer zijn, worden ondernemers buitengewoon creatief om op een andere manier te doen. Ik heb altijd het voorbeeld van de bakker die geen bakkers meer kon krijgen om 3 uur 's nachts het deeg in de oven te doen. Er is een robot voor gekomen. Om 3 uur 's nachts schuift die robot dat deeg in de oven en om 7 uur zijn de bakkers er weer om het eruit te halen. Dat is een voorbeeld, maar je ziet het veel meer. En ik vind echt dat we veel te slordig omgaan met mensen die nu, waar een vlekje aan zit, iets groter dan een vlekje aan ons. En die laten we gewoon met een uitkering thuis zitten. En die kan je met begeleiding, kan je die terug naar de arbeidsmarkt brengen. Het derde punt is, ik denk dat er bedrijfsprocessen, bedrijfsactiviteiten zijn in dit land die alleen maar draaien op laagproductieve werknemers van buiten Europa en van binnen Europa. We hadden het gisteren over de tomatenplukkers hier. Nou ja, distributiecentra. De bekende vraag is, moeten we de tomatenplukkers importeren of zouden we dat niet verstandig gaan doen? Als dat alleen maar zo kan, met importeren van arbeidskrachten uit andere landen, zouden we niet verstandiger gaan doen om de tomaten te importeren? En maar het punt is dus dat arbeidsprobleem, dat is een groot probleem. De tijd dringt. Ja. Karien van Gennep, nu minister van Sociale Zaken, demissionair. Maar zegt u eigenlijk, zij zou eigenlijk missionair moeten blijven op dit onderwerp? Ik zou me dat helemaal kunnen voorstellen op alle punten. Vanwege het feit dat het nog bij sociale partners, nog in de politiek, inmiddels een omstreden onderwerp is. Daar hebben we ontzettend veel ons best voor gedaan. Iedereen de afgelopen jaren om daar hoofdlijnen in grote communische opinio te ontwikkelen. Ja. We zijn nu zover. Maak nou gebruik van het feit dat je overeenstemming hebt op die hoofdlijnen. En laat haar gewoon verder haar klus afmaken, zou ik zeggen. Eind deze zomer gaat de Tweede Kamer kijken welke onderwerpen ze controversieel verklaren. Uw oproep is duidelijk. Dit onderwerp, arbeidsmarkt, gaat daar gewoon op door. Ja. Zou Karien van Gennep trouwens de strijd aankunnen met Frans Timmermans? Als zij lijsttrekker wordt van het CDA. U bent ook van die partij. Ja, maar nog, zij zou dat zeker kunnen. Maar ook anderen zouden dat kunnen. Hugo de Jonge zou het ook kunnen? Zeker. Derek Boswijk? Nou, u moet eens nadenken. Mag ik u een voorbeeld geven van Ruud Lubbers? We hebben nog een halve minuut. Maar die werd in 82 premier. Iedereen dacht, wat moet dat worden? Want hij was fractievoorzitter van het CDA geweest. Was er nogal heen en weer aan het gaan. Hij was een paar dagen premier en iedereen zag die man veranderen. Dus de positie doet iets met iemand. Bijna iedereen zou wellicht premier kunnen worden, dus. Zo is het. Hans Borslap, ik dank u voor dit moment. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Zometeen is hier de Nieuwsbv. Ik ben er morgen weer. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Als jij iets groots wint, dan geef je ploegmaats altijd iets. Rolexen of van die dure klokjes cadeau. Tijd voor de Tour de France. Tijd voor de kopgroep. Het schijnt dat Lampaard iedere ploeggenoot een tractor heeft gegeven. Zo'n klein tractortje. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Dat die ploeg denkt, ik hoop niet dat die wint, krijgen we weer een tractor. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Dat wij op het allerlaatste moment de berg op konden, omdat het een koe leren chaos op de weg was. En toen heeft onze chauffeur gereden of hij 7 keer op rij Paris-Dakar had gewonnen. De Kopgroep is een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in 1 app. Download hem gratis. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee.